คุณอนุชานี่บวชพระเมื่ออายุ20ปีที่วัดบ้านเกิดในจังหวัดอ่างทองวัดบ้านนอกนี่มันน่ากลัวมากมันเงียบช่วงนั้นความเจริญยังไม่ค่อยมีไฟฟ้าก็เพิ่งจะเข้ามาก็คุณอนุชาลองนับดูมันผ่านมาแล้วตั้ง30กว่าปีแล้วกุฏิที่แกจำวัดอยู่นั้นไม่รู้มาก่อนว่าเป็นกุฏิที่น่ากลัวแกก็ไม่ได้สงสัยว่าทำไมมันถึงว่างอยู่ทั้งที่ก็น่าอยู่มากคืนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ว่ากุฏิกว้างใหญ่นอนอยู่รูปเดียวก็แปลกๆอยู่เหมือนกันคืนที่สองก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติแค่นอนไม่ค่อยหลับเท่านั้นแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ว่านั้นก็คือเสาต้นหนึ่งถ้านอนอยู่ใกล้ๆกับที่นอนเลยด้านซ้ายมันเป็นเสาต้นกลางติดข้างขวาและที่เห็นก็คือร่องรอยหรือว่าริ้วรอยบางอย่างอยู่สูงต้องแหงนมองดูไปรอยนั้นมันเหมือนกับใบหน้าคนมีดวงตาสองดวงมีคิ้วด้วยมีจมูกมีปากมีหูแกก็ไม่ได้คิดมากไปเองนะแกไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็ได้แต่มองดูว่ามันแปลกมากพอคืนที่สามก่อนนอนก็มองเสาสะดุ้งเฮือกเลยตาฝาดหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามันเหมือนกับมีใบหน้าโผล่ออกมาจากเสาพอแกมองไปปุ๊บหน้านั้นก็หดหายเข้าไปในต้นเสาทันทีทันใดเหลือแต่รอยประหลาดที่เหมือนกับใบหน้าคนเท่านั้นน่ะแต่ขอบอกว่ามันชัดเจนมากกว่าที่เห็นทีแรกเยอะเลยอ่ะใบหน้าที่ผลุบหายไปก็คล้ายกับใบหน้าที่ปรากฏเป็นรูปรอยบนต้นเสานั่นแหละใบหน้ารูปไข่จำได้ติดตาผู้หญิงแน่ๆแกก็เริ่มคิดถึงเสาแปลกประหลาดแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นเสาตกน้ำมันก็ไม่เห็นจะมีน้ำมันอะไรไหลย้อยที่ตรงไหนเนี่ยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาเฉยๆมองผ่านเพดานมุ้งไปที่เสาตรงที่มีใบหน้าคนทีนี้แกตัวชาดิกเลยเพราะว่าแกเห็นโดยไม่มีแสงนะใบหน้ามันยื่นออกมาจากต้นเสาผู้หญิงหน้ารูปไข่ผมยาวปลกใบหน้าบางส่วนแกก็ไม่รู้ว่าตื่นหรือหลับหรือฝันนี่งงไปหมดพยายามขยับตัวแต่ขยับไม่ได้แกสวดมนต์เพราะว่ากลัวผีสวดอยู่พักหนึ่งถึงขยับตัวได้พอขยับตัวได้ใบหน้านั้นก็หายไปแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต็มตาแล้วก็งงอยู่ว่าตะกี้หลับอยู่หรือเปล่าพอม้อยหลับก็สะดุ้งตื่นมีบางอย่างแวบผ่านหน้าไปพอตื่นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอม้อยหลับก็มีแวบอีกสะดุ้งตื่นอีกหลายหนที่เป็นอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายเลิกพยายามจะนอนลุกขึ้นมาเปิดไฟสว่างนะมองที่ต้นเสาประหลาดที่สุดใบหน้าบนเสาชัดเจนที่สุดเหมือนกับเป็นใบหน้าของมนุษย์จริงๆแล้วที่สำคัญสองตานะเหมือนกับกำลังจ้องมองแกอยู่ตาไม่กระพริบทำให้แกไม่กล้าปิดไฟนอนแล้วก็นอนไม่หลับงีบไปสองสามงีบเท่านั้นเพราะมักจะสะดุ้งตื่นไม่ทันจะหลับได้ยาวนานสักทีเดียวในใจเราคิดว่าคงจะต้องหากุฏิอยู่ใหม่แล้วแต่พอดีเหลือเกินว่าวันนั้นมีพระมาบวชใหม่อีกรูปนึงบวชแล้วก็มาอยู่กุฏิเดียวกันแกก็ดีใจมากที่มีเพื่อนสบายใจแล้วนอนตาหลับก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พระใหม่ฟังเพราะท่านเล่าไปแล้วเขาไม่กลัวก็ดีไปแต่ถ้าเขาเกิดกลัวเนี่ยเขาจะต้องขอย้ายไปอยู่กุฏิอื่นทีนี้แกก็จะต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวอีกก็จะต้องวุ่นวายขอย้ายที่นอนใหม่ช่วงนั้นก็สุขกายสบายดีไม่มีสิ่งใดมาแผ่วผ่านแต่แล้วคืนหนึ่งพระใหม่ก็ถามในตอนเช้าบอกว่าเมื่อคืนท่านได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าก็ถามว่าเสียงอะไรเขาก็บอกว่าเสียงเหมือนผู้หญิงดังมาจากไหนดังมาจากไหนก็ไม่แน่ชัดเนี่ยแต่ที่พอจะเดาได้ผมว่ามันดังอยู่ในกุฏิเราแหละแกก็ขนลุกด้วยความกลัวเป็นพระไม่ใช่ไม่กลัวผีนี่ก็ยังกลัวเหมือนเดิมแกก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่จะทำให้สถานการณ์ดีก็เลยบอกว่าคงจะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพระใหม่จะสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแกหันควับมองไปที่เสาตรงนั้นเบื้องสูงที่มีใบหน้าผู้หญิงปรากฏอยู่พอมองเห็นได้รางๆแต่พออีกสองคืนพระใหม่ก็ถามในตอนเช้าอีกว่าเมื่อคืนท่านเห็นอะไรที่เสาต้นนั้นไหมชี้มือไปแกก็มองตามถามว่าทำไมเหรอเขาบอกว่ามีแสงที่เสาต้นนั้นตรงนั้นสูงๆน่ะทีนี้ท่านก็กลัวว่าเขาจะสังเกตเห็นรอยใบหน้าแต่เขากลับไม่เห็นเพราะไม่ได้พูดอะไรแกก็ตอบเข้าไปว่าไม่เห็นไม่เห็นมีแสงอะไรเลยพระอนุชาบวชอยู่แค่เดือนกว่าๆก็ต้องสึกก่อนขนของออกจากกุฏิแกคิดตัดสินใจจะบอกเขาดีไหมพอดีพ่อมาเร่งให้เร็วๆเข้ารถเขารออยู่ก็เลยไม่ทันได้บอกอะไรพระใหม่ มารู้ภายหลังว่าพระใหม่โดนผีต้นสาวหลอกจนวิ่งหนีออกจากกุฏิกลางดึกพระใหม่ย้ายที่นอนไปนอนแทนตรงที่พระอนุชาเคยนอนก็นอนใกล้กับเสากลางต้นนั้นคืนหนึ่งตอนดึกเห็นแสงที่นั่นเป็นลักษณะใบหน้าผู้หญิงและใบหน้านั้นก็ลอยออกมานั่นแหละที่ทำให้พระใหม่วิ่งออกจากกุฏิพอเช้าก็เห็นกันทั้งพระทั้งเนรและญาติโยมว่าที่ต้นเสามีร่องรอยใบหน้าคนอย่างที่พระอนุชาเห็นมาแล้วไม่มีใครทำอะไรกับเสาต้นนั้นเพียงแต่ว่าไม่มีพระไปจำพรรษากลายเป็นห้องเก็บของไปในที่สุดสมภารเล่าว่ากุฏิหลังนี้มีคนถวายมาเคยเป็นเรือนเก่าโบราณเจ้าของถวายมาเพราะอยู่กันไม่ได้ทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยไม่ได้หยุดได้หย่อนเพราะเสาต้นนั้นมาจากต้นไม้ที่มีผู้หญิงผมยาวผูกคอตายครับทีนี้มาถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านนายสอนเนี่ยได้รับมรดกตกทอดบ้านเก่าโบราณมาหลังหนึ่งเป็นบ้านโบราณตั้งแต่สมัยปู่ย่าบ้านนี้เขาเก็บกระดูกเอาไว้ในโกฏทองเหลืองพอทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องนี่ผีจะโกรธมากแผ่นกระดานนี่ลั่นวบอาบเอียดอาดเชียวแถมไฟเปิดเองได้อีกด้วยตะหักแม้แต่ตู้ไม้เก่าๆที่เก็บโกฏใส่กระดูกไว้ก็จะสั่นสะเทือนคล้ายๆกับกรงขังสัตว์ร้ายถูกเขย่ารู้ได้ทันทีว่านั่นน่ะผีปู่ย่าไม่พอใจแล้วบ้านหลังนี้เคยมีเสาตกน้ำมันด้วยเสาต้นนี้จะมีผ้ายันสีแดงเก่าๆตอกติดเอาไว้ผ้ายันนี่ผุเปื่อยขาดร่วงจากตะปูที่ตอกนี่สูญหายไปนานแล้วนายสอนก็ไม่ได้ใส่อกใส่ใจอะไรที่สำคัญนะมีหยดเลือดแห้งกรังล้างไม่ออกอยู่ตรงบริเวณโคนเสาตกน้ำมันถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่รู้ว่าเป็นรอยเลือดเก่ามองเผินๆเหมือนจะหยดน้ำหมากหรือว่าน้ำมันทาข้างฝาบ้านมันหยดหน้าต่างบานไม้กระดานแน่นหนาไม่มีกรอนแต่ว่ามีดานเป็นไม้สอดสลักแน่นหนาที่ข้างฝาก็เป็นไม้สวยงามแต่บางแห่งก็มีรอยแตกบ้างแต่บ้านหลังนี้ไม่มีพระบูชาแม้แต่องค์เดียวมีห้องอยู่หนึ่งห้องสายยูเป็นเหล็กสองท่อนเกี่ยวกันกับห่วงธรณีประตูสูงทั้งศอกประตูเป็นบานไม้กระดานทั้งแผ่นมีสองบานด้วยกันเป็นเรือนไทยที่น่ากลัวคนอยู่บ้านนี้ต้องอยู่อย่างระมัดระวังทำอะไรไม่ดีไม่งามก็อาจจะมีอันเป็นไปได้ง่ายๆหลานชายคนหนึ่งของนายสอนผูกคอตายเพิ่งจะบวชศึกออกมาได้ไม่นานเลยเขาค่อนข้างจะเกเรอยู่สักหน่อยช่วงที่ห่มผ้าเหลืองก็เกิดทะเลาะกับพระรูปหนึ่งเรียกกันว่าพระอ้วนเพราะท่านตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวเขาว่าเหมือนพระจีนหลังจากศึกแล้วหลานชายนายสอนก็ขู่พระอ้วนว่าอย่าออกมาจากกุฏินะออกมาเมื่อไหร่จะแทงให้ไส้ทะลักจะว่างั้นพระอ้วนแกก็กลัวมากทนอยู่แต่ในกุฏิไม่ไปไหนทั้งนั้นแม้แต่บิณฑบาตก็ไม่ยอมไปต้องให้ญาติโยมนำปิ่นโตมาถวายทุกวันญาติทนไม่ไหวจะไปแจ้งความท่านก็ไม่ว่าอะไรตำรวจมาตามจับตัวหลานชายนายสอนเขาก็ไม่กลับบ้านจับตัวไม่ได้สาเหตุที่เกิดบาดหมางกับพระอ้วนเพราะพระอ้วนพูดว่าเขาน่ะฉันข้าวมื้อเย็นโดยต้มมาม่าฉันในกุฏิที่ปิดประตูลงกรอนแน่นหนาที่รู้ไม่ใช่เห็นหรอกแต่ได้ยินเสียงช้อนกระทบถ้วยชามแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กินมาม่าเขาชงโอวัลตินว่างั้นพระอ้วนก็บอกไม่เชื่อปักใจว่าต้องฉันมาม่าก็เกิดถกเถียงทะเลาะกันจนนำไปสู่การข่มขู่ที่ว่านี่แหละตำรวจไล่ตามจับเขาก็เลยต้องหนีไปไหนตำรวจก็ตามไปเขาหนีไปอยู่บ้านญาติข้างพ่อช่วยเขาขายส้มโอที่จังหวัดนครปฐมอยู่ทางโน้นนายสอนก็สงสารหลานมักจะเสียเงินให้ตำรวจอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้ตำรวจตามจับเขาเพราะว่าตำรวจสืบรู้แล้วว่าเขากบดานอยู่ที่ไหนวันหนึ่งเขาขายส้มโออยู่ที่หน้าบ้านอาบน้ำแต่งตัวดีญาติที่เขาเรียกว่าลุงเนี่ยเห็นเขาหยิบเชือกที่วางอยู่ใกล้ร้านบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงหนึ่งจู่ๆเขาขอเข้าไปในบ้านว่าจะไปเข้าห้องน้ำต่อมาเขาก็กลายเป็นศพแขวนคอด้วยเชือกเส้นนั้นไม่รู้ว่าเขาหยิบเชือกไปตั้งแต่เมื่อไรไม่ทันเห็นจริงๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจผูกคอตายนะมีผีมาชวนเขาหลายหนลุงเนี่ยเห็นเป็นเงาๆคนเดินเข้าไปในบ้านนึกว่าตาฝาดไปเองก็รู้สึกแปลกๆและยังเห็นไปว่าพวกนั้นพาเขาออกไปจากบ้านด้วยแต่ครั้นพอมองจริงๆยังจังก็ไม่เห็น ก็นึกว่าตาฝาดเขาตายแล้วถึงได้มานึกได้ไม่รู้ว่าผีที่มาพาไปนั้นเป็นผีพวกไหนกันแน่ยายอิ่งก็อีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านนั้นน่ะยายอิ่งนี่มีศักดิ์เป็นป้าของนายสอนปากแกไม่ค่อยดีชอบด่าว่าคนในบ้านลงได้ไม่ถูกใจแกนะแกชอดชอดวันหนึ่งก็ถูกตัวต่อต่อยสะบักสะบอมจนทำให้หลงลืมเผลอไผลเป็นโรคประสาทเกิดขึ้นเพราะจ้างคนมาขึ้นมะพร้าวมาเจอรังต่อเขาก็ลงมาบอกว่ารังต่อยายอิ่งก็บ่นว่าไปกลัวมันทำไมเสร็จแล้วก็ยังอยู่แถวนั้นตัวต่อมันก็ออกมาดิแกหนีไม่ทันมันต่อยเอาต่อยเอาแกเอามือปัดมันต่อยทั้งหลายทีเป็นไข้หลายวันย่ำแย่ไปเลยต่อมาก็หลงลืมลืมเผลอสติเพราะว่าพิษของมันต่อมาก็ล้มเจ็บหมอรักษาไม่ไหวเขาเอาออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านใกล้จะขาดใจในแกเห็นผีมากมายพากันมารุมล้อมแกร้องลั่นแล้วตื่นตระหนกตาเหลือกผีเหล่านั้นเข้าใจกันว่าเป็นผีปู่ย่าตายายคนเก่าคนแก่ที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นนายสอนนี่ทำบุญบ้านหลายครั้งแต่ว่าเรือนไทยหลังนั้นก็ยังเป็นบ้านที่น่ากลัวอยู่ดีนะครับอีกเรื่องเป็นเรื่องที่คุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังคุณประดิษฐ์เล่าว่าช่วงที่แกบวชพระน่ะสัปเหร่อเก่าแก่ที่ทำงานเผาศพมาตั้งแต่หนุ่มๆแกอาศัยวัดอยู่เนี่ยได้เล่าเรื่องผีให้แกฟังแกเล่าว่าสมัยก่อนนั้นเขาเผาศพกันสดๆไม่มีเมนใครตายก็เผากันกลางแจ้งเลยใช้ไม้ฟืนกองสุมแล้วก็ยกศพไปวางบนกองไม้ฟืนนั่นแหละมีไม้ฟืนอีกจำนวนหนึ่งทับไว้แล้วก็จุดไฟลุกพรึบขึ้นมาเหมือนกับย่างสดนะการเผาแบบนี้บางทีบางศพเนี่ยลุกขึ้นมานั่งกลางเปลวเพลิงลุกท่วมด้วยคนกลัวก็วิ่งกันกระเจิงไปคนไม่กลัวก็ดูได้ต่อไปไม่ตกใจแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งกันซะมากกว่าเผาตอนเย็นบางทีไหม้ไม่หมดก็ต้องใส่ไฟดูกันไปจนกว่าจะเผาไหม้หมดก็ล่วงไปถึงกลางค่ำกลางคืนส่วนใหญ่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันหลายคนก็ไม่กลัวอะไรหรอกกินเหล้าไปคุยกันไปหยอกเย้ากันไปใส่ไฟกันไปกลับศพบ้างเอาไม้เขี่ยให้ไฟลุกไม่ช้าไม่นานก็ไหม้หมดเป็นสัปเหร่อนะไอ้เรื่องโดนผีหลอกนั้นมันของแน่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีคาถาป้องกันตัวก็จริงแต่ก็อดไม่ได้ที่ผีมันจะลองดีแต่ก็เอาได้เพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายน่ากลัวอะไรจำพวกมาให้เห็นแวบๆบุบวาบบุบวาบก็มีบางทีก็หมาหอนบางทีก็เป็นเสียงเล็กน้อยมีอยู่รายหนึ่งเล่นเอาหนักแกเล่าว่าศพนี้เป็นผีไตโหงโดนแทงตายสาเหตุการตายก็ธรรมดาเมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกับเพื่อนเกลอคอเหล้าวงเดียวกันเกิดถกเถียงไม่ยอมกันก็ลงมือลงไม้ใช้กำลังชกต่อยกันสู้ไม่ได้ก็แพ้กันไปแต่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้นี่สิรอบทำร้ายกันด้วยมีดอีกรอบบังเอิญไปอีกฝ่ายเขาระวังตัวอยู่ก่อนแล้วเขาก็มีมีดเหมือนกันก็กระซวกใส่กันจนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกคนหนึ่งตายคนตายก็คือคนที่ไปรอบฆ่าเขาแต่ว่าตัวเองกลับต้องมาโดนฆ่าซะเองส่วนอีกฝ่ายนั้นบาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ก็เฉียดฉิวไปเหมือนกันเวลานี้แก่เฒ่าหมดน้ำยาไปแล้วเดินกระย่องกระแย่งอยู่ในหมู่บ้านที่ขอเหล้าเขากินเหม็นเหล้าหึงเนี่ยผีไตหงที่เล่นงานสัปเหร่อนั้นพอโดนแทงตายเขาเอาศพมาที่วัดสัปเหร่อก็จัดการตามพิธีกรรมต่างๆจนลงไปเรียบร้อยเขายังไม่แก่แต่ว่าต้องมาจบชีวิตอย่างไร้สาระไม่มีใครสงสารสักกี่คนนะแม้แต่สัปเหร่อเองก็คิดว่าไม่สมควรจะต้องมาตายอย่างนั้นศพนี้เผายากมากไม่ยอมไหม้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องใช้ไม้ฟืนเป็นจำนวนมากเผาที่ลานวัดใกล้ป่าช้าแถวนั้นเป็นป่าซะส่วนใหญ่ห่างไกลจากกุฏิพระด้วยกลางวันก็มีแสงแดดแต่ก็น่ากลัวยิ่งตะวันลับฟ้าไปแล้วยิ่งหนาวเย็นอย่างประหลาดหมาวัดที่มาป้วนเปี้ยนยังต้องวิ่งกลับกุฏิพระไปเลยไปอยู่ที่ใต้ถุนถ้าเป็นศพอื่นก็มักจะมีญาติคนตายอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าศพนี้ญาติพี่น้องเขาไม่ค่อยจะอีนังขังขอบคนตายนักกลับบ้านกันหมดปล่อยให้สัปเหร่ออยู่ทำหน้าที่ไปโดยซื้อเหล้าทิ้งไว้ให้ขวดเดียวแล้วก็ไม่สนใจเลยสัปเหร่อก็ต้องทำหน้าที่ไม่ว่าเจ้าภาพจะดีหรือไม่ดีใส่ฟืนใส่ไฟไปเรื่อยๆอยู่ข้างๆกองไฟแสงไฟจากกองเพลิงเผาศพส่องวอมแวมวอมแวมลุกโผล่งบ้างเป็นครั้งเป็นคราวทีนี้เวลามันก็ดึกเข้าดึกเข้าเล่าหมดแล้วสัปเหร่อก็เบื่อแล้วแต่ศพก็ยังไหม้ไม่หมดแกชักไม่ไหวก็ใส่ฟืนลงไปจนหมดแล้วถอยออกไปอยู่ห่างๆมันร้อน เหงื่อแตกพลักแล้วไปนั่งพักใกล้ๆต้นโพหันหลังให้กองไฟโดยสับประงกเอาแรงสักงีบเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งง่วงเต็มแก่แล้วหลับหลับตื่นตื่นอยู่ก็เกิดได้ยินเสียงกุกกักครุกครักดังมาจากด้านหลังน่าจะดังมาจากทางกองฟอนเผาศพแกก็ไปนึกว่าหมามันคงจะมาลากศพไปกินก็นึกเออดีเหมือนกันจะได้หมดไปเร็วๆอยากจะเผายากนักก็ต้องปล่อยมันบ้างว่างั้นแต่แล้วอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงเหมือนใครสักคนมาย่ำเหยียบกองไฟอยู่ไปมาเสียงสวบสาบสวบสาบคราวนี้เองทนไม่ไหวต้องเหลียวไปมองต้องสะดุ้งเฮือกเลยเพราะเห็นอยู่ชัดๆว่ามีใครคนหนึ่งตัวดำใหญ่สูงยืนเหยียบกองไฟจนสะเก็ดไฟแดงๆกระเด็นแล้วก็ลูกไฟแดงจ้าปลิวว่อนแกก็รีบลุกขึ้นตวาดออกไปเฮ้ยนั่นทำอะไรอ่ะขาดคำแกเท่านั้นร่างดำใหญ่นั้นก็หยุดกึกหันควับมองมาทางแกก็ร้องด่าไปอีกว่าทำอะไรอย่างนั้นนั่นกำลังเผาผีอยู่นะจะไปไหนก็ไปซะแต่ร่างนั้นก็เฉยยืนนิ่งยืนทื่ออยู่นะแกก็เลยสาวเท้าเข้าไปหาแต่แกก้าวได้สองก้าวเท่านั้นพลันร่างดำก็หายวับทำเอาแกงงแกขวาตามองรอบๆก็ไม่เห็นใครเลยมีแต่ความมืดดำของราตรีเท่านั้นเองวังเวงน่ากลัวจับใจเลยขนหัวลุกตั้งขึ้นมาดื้อๆลมเย็นพัดเยือกผ่านมาใบไม้ก็ร่วงพลูแกมองไปที่กองไฟอีกทีเห็นไฟมอดใกล้ดับแล้วไม่รู้ว่าศพจะไหม้หมดหรือยังแต่คาดว่าคงจะหมดแล้วแกก็รีบจำอ้าวๆเพื่อจะกลับไปที่กุฏิซึ่งเวลานั้นพระทั้งหมดอยู่ในกุฏิดับไฟมืดแล้วก็จำวัดกันหมดแล้วเสร็จแล้วหมาก็หอนกันโหยหวนมาจากทางใต้ถุนกุฏิที่อยู่ใกล้ๆขนาดเมาๆอยู่ก็แทบจะหายเมาเป็นปิดทิ้งมีเสียงย่ำใบไม้แห้งตามมาข้างหลังแกไม่มองเลยจำอ้าวๆลูกเดียวแทบจะหัวใจหยุดเต้นเสียให้ได้รอดมาได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้วคราวนั้นเออสับปะเลอผีหลอกสับปะเลอมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องผวาเสียงร้องอันนี้คุณประถมคุณประถมคิดว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยเขาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หูของเขาคอจะแว่วอยู่เรื่อยหลังจากที่เป็นโรคนอนไม่หลับในตอนดึกที่มีแต่ความเงียบสงัดมันอาจจะเป็นเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงผู้หญิงอาจจะเป็นนกหากินกลางคืนแผ่เสียงและพวกหนูมันอาจจะร้องก็ได้แต่แกได้ยินแบบเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าวันนึงเมื่อ3ปีผ่านมาแล้วเช้าวันนั้นเขาได้รู้ข่าวผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วฆ่าเขาก็เสียใจมากก็หูก็คอยจะแว่วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยและเสียงประณามว่าเขาเป็นคนใจดำไม่ยอมช่วยทั้งที่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือนั้นแล้วก็เป็นความจริงซะด้วยที่ว่าเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมันดังมาจากดงกล้วยอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากทางด้านทิศเหนือเหตุเพราะคืนนั้นดึกสงัดเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาทีแรกก็ไม่รู้สาเหตุแต่แล้วก็รู้ว่าเพราะอะไรถึงตื่นมันมีเสียงอย่างหนึ่งเสียงผู้หญิงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวสุดขีดแล้วเขาก็เกิดไม่แม่นใจว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงผีหรือเสียงคนคนแต่ก่อนคนแก่ๆเท่าๆก็มักจะเตือนว่าอย่าได้ออกปากทักเสียงหรือว่าอะไรในยามกลางคืนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าจะทำให้ถูกคุณถูกของที่เขาปล่อยมาตามลมตามแรงทำให้ต้องเจ็บป่วยถึงล้มหายตายจากเพราะรักษาไม่หายเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นด้วยคุณไสเขาก็เลยไม่ได้ทำอะไรลงไปแล้วอีกอย่างเสียงร้องให้ช่วยที่เขาได้ยินชัดๆก็มีอยู่เพียง2ครั้งหลังจากนั้นมันก็เงียบไปมีแต่เสียงหมาเห่าพอเช้าก็รู้ว่าเกิดตายกันขึ้นมาจริงๆเขาก็เลยเสียใจมากหญิงสาวเหยื่อเคราะห์ร้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงมาจากที่อื่นฆาตกรหลอกมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงหล่อนโดนข่มขืนแล้วฆ่าเชือดคอด้วยมีดคนร้ายทิ้งมีดเปื้อนเลือดไว้ที่ชายป่ากล้วยเป็นมีดปอกผลไม้ปลายแหลมด้ามพลาสติกสีแดงเขาไม่กล้าไปดูศพรู้สึกหวาดกลัวมากเขาเป็นพ่อม่ายเมียหนีนะในประถมเนี่ยเมียเขาหนีไปมีชู้ทำให้เขาคิดมากกลุ้มจนกลายเป็นคนนอนหลับหลับตื่นตื่นเสียงต่างๆกลางดึกมักจะปลุกให้เขาสะดุ้งตื่นคืนหนึ่งหลายหนหลังจากเหตุการณ์ร้ายคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในความมืดที่ระเบียงเรือนมีผู้หญิงเดินเข้ามาหยุดยืนหน้าบ้านเขาคิดว่าเป็นเมียกลับมาเกือบจะร้องเรียกแต่แล้วก็ฉุกใจเมื่อได้ยินเสียงหมาหอนเขากลัวจนหัวหดแล้วทีนี้รีบเข้าห้องนอนปิดประตูลงกลอนเลยเช้าแสงแดดอุ่นส่องลงมานกร้องเพลงเขาเล่าให้ป้าแต๋วตัวอ้วนๆฟัง แกพยักหน้าเงึกๆแกเชื่อนะแต่แล้วแกเอาไปพูดหาว่าเขาฟั่นเฟือนเพราะว่าคิดถึงเมียมากจนเกือบจะเป็นบ้าเป็นหลังหนุ่มๆที่เคยเป็นคู่แข่งจีบเมียเข้ามาด้วยกันก็เลยหัวเราะเยาะแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียน่ะดีแล้วถ้าได้ก็คงจะอกกรัดหนองเหมือนกับเขาอ่ะแหละคืนต่อมาเขาก็ฝันหญิงสาวคนที่ว่าตายในดงกล้วยน่ะมาเข้าฝันขอให้เขาไปงานเผาศพเธอด้วยเขากลัวเขาไม่อยากไปแต่ก็เกรงจะไม่ดีหล่อนมาบอกให้ไปแล้วถ้าไม่ไปด้วยจะเป็นการไม่เหมาะทั้งที่กลัวแต่ก็แข็งใจไปลำพังคนเดียวเจ้าภาพแปลกใจที่เขาไปร่วมงานหลายคนก็เพ่งเล็งคิดว่าเขาเป็นคนข่มขืนเห็นเขาจุดธูปเหมือนขอขมาหน้าศพอยู่นานมากจริงๆแล้วเขาขอขมาลาโทษต่อหล่อนจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยหล่อนตอนที่ได้ยินเสียงร้องญาติคนตายมาถามเขาถึงได้เล่าให้ฟังว่าพวกนั้นหลายคนชี้หน้ารุมด่าเขาสาเสียเทเสียหาว่าไม่ช่วยเขาต้องยกมือไหว้พอดีมีคนมาห้ามกลางดึกคืนนั้นหล่อนมาขอโทษที่ทำให้เขาโดนด่าแล้วก็ขอให้เขาช่วยเรื่องจับฆาตกรหล่อนบอกชื่อให้ได้ยินแล้วเขาตกใจเพราะปรากฏว่าเป็นเพื่อนของเขาเองเขาตัดสินใจพูดกับเพื่อนให้เพื่อนยอมมอบตัวเพื่อนโกรธยายโกรธเป็นพื้นเป็นไฟหาว่าเอาขี้มาป้ายเพื่อนน่ะแต่งงานมีเมียแล้วแต่ว่าเจ้าชู้เคยเสียหายเรื่องผู้หญิงมามากเขาก็เลยตัดสินใจให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเพื่อนโดนจับไปสอบสวนทีแรกปฏิเสธแต่แล้วก็รับสารภาพว่าหลอกผู้หญิงสาวมาข่มขืนแล้วฆ่าจริงๆเพื่อนเขาก็เลยต้องชดใช้กรรมที่ก่อในคุกญาติพี่น้องฆาตกรโกรธแค้นเขามากขู่ว่าจะฆ่าให้ตายแม้แต่ตัวมือฆ่าเองก็ประกาศในหมู่ญาติบอกว่าออกจากคุกมาจะเชือดเขาให้เหมือนกับเชือดหมูเลยว่าอย่างนั้นส่วนญาติญาติของเหยื่อก็พากันเห็นอกเห็นใจเขาบางคนขอบใจเขาที่ช่วยให้จับมือฆ่าได้เขาเล่าว่าหล่อนมาบอกเขาถึงได้รู้ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้หรอกสำหรับชาวบ้านใกล้เคียงซุบซิบว่าเขาเป็นบ้าเรียกเขาว่าไอ้เพี้ยนเขานอนไม่หลับนอนน้อยสมองก็ไม่ดีหลงหลงลืมลืมมึนมึนงงงงพูดผิดๆถูกๆทั้งที่อายุยังหนุ่มแต่ว่าหน้าตาร่างกายกลับทรุดโทรมเหมือนตาแก่ผมงอกขาวโพลนเกือบทั้งหัวเบ้าตาเนี่ยลึกดำเชียวเด็กๆก็กลัวนึกว่าเขาเป็นผีดิบที่สำคัญชาวบ้านบางคนก็พูดทำนองนั้นซะด้วยสินะเออแปลก เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ